popek, stary skurwysyn, proceder kaczy. Elo, firma. Spuksyn popek, wschodni Londyn, bratu, słuchaj. Elo, firma. Kaczy proceder, JTB. Elo, wschodni Londyn. Szósta rano od kopa do domu chcą ci wleść. Pod drzwiami CBS poszła o tobie wieść, że jesteś tu gdzieś. Obstawione każde z wejść, tej blokady nie możesz przejść. Jeśli śpisz to cześć, widzimy się za dwa lata lub sześć. A ja uciekam, uciekam, uciekam, bo mnie złapią. Spierdalam, widzę jak się na mnie gapią. Społeczniaki za telefony łapią. Garaż, a ja na nim, zrywka przez dachy. Paruję szachy, adrenalina to nie strachy na lachy. Jak mnie złapią to kryminał, hardcore dolina i fina. Przypały, będę źle wspominał. Uciekam, sam sobie przyrzekam, że się uda zniknąć za zakrętem. Nie zatrzymam się przed żadnym mentem. Ucieczka, złodziei wykrętem. Pojebany psie, chuj ci w gębę. Firma, refren. Ucieczka, wyjęty spod prawa. Do dzisiejszych dni, do dzisiejszych dni to nie zabawa. Czeka ławnik, czeka prawnik, czeka oskarżonych ława. Czeka mój kach i czeka waga. Czeka czarny chleb i czarna kawa. Do dzisiejszych dni. I'm on the run again. These feds are trying to take me to the pen. But I'm not going in. I'll be showing them. Out blowing them. Blood. Nines, I'll be holding them. Pinkies unfolding them. Gash untold of them. Give me some shoulder room. 16 bars on this tune. Give it enough blossom to make a flower bloom. It's season, what's the album coming soon? All you weak MCs are doomed. Been there from back in the day, just like through the loom. I'm over the moon. I'm brown like the gingerbread man with a spoon. Catch me if you can, bet you never expected this man to get this far with bars. I'm a pen and paper, I'm a fugitive, call me the escaper. Liberty taker, rhyme creator, niggas know about me. I tell them pigs later, they can never catch me. I'm a dust generator, paper maker, law breaker. Nara, that's Polish for later. O dziecka, wyjęty spod prawa. Do dzisiejszych dni to nie zabawa. Czeka ławnik, czeka prawnik, czeka oskarżonych ława. Czeka mój kach i czeka waga. Czeka czarny chleb i czarna kawa. Do dzisiejszych dni omala. Tu gdzie kryminalny syf, braciszku znowu jestem. Tutaj gdzie każdy z moich braci żyje z przestępstw. Przekonany święcie, że nigdy mnie nie złapią. Chuj dupę społeczniakom, co na ręce wciąż się gapią. Tylko to potrafią w ich oczach zawiść. W głowie nienawiść, o jednym tylko myślę. Leszcze kończą wiśle. Ja na powierzchni, kaczy, proceder. Ciemnej strony zwierzchnik. Zawsze niebezpieczny, odwiecznie prawdzie wierny. Ktoś mnie oczerni, ja na to nie patrzę. Chuj dupę policji, jak teraz taki zawsze. Na bok chwile słabsze, czas teraz mniejszy rządzi. Warszawski chodnik, nie jeden tutaj zbłądził. Nie dopuść do chwili, kiedy ciebie będą sądzić. Kaczy proceder. Firma Spuks. O dziecka wyjęty spod prawa. Do dzisiejszych dni to nie zabawa. Czeka ławnik, czeka prawnik, czeka oskarżonych ława. Czeka mój kach i czeka waga. Czeka czarny chleb i czarna kawa. Do dzisiejszych dni obawa. O dziecka wyjęty spod prawa. Do dzisiejszych dni to nie zabawa. Czeka ławnik, czeka prawnik, czeka oskarżonych ława. Czeka mój kach i czeka waga. Czeka czarny chleb i czarna kawa. Do dzisiejszych dni obawa. Firma. We'll be right back.